Αυτός εδώ είναι ο περίφημος Joe Walsh με τους Foo Fighters. Ακούσαμε σήμερα το Outside από το καινούριο άλμπουμ των Foo Fighters, Sonic Highways. Μιλάμε τελευταίες εβδομάδες αρκετά για αυτό το άλμπουμ εδώ στο Βήμα FM. Ένα από τα καλύτερα rock άλμπουμ της χρονιάς είναι ο δίσκος των Foo Fighters. Το Outside είναι ένα από τα 8 τραγούδια που τα ηχογράφησαν σε 8 διαφορετικές πόλεις, με φιλοξενούμενους διαφορετικούς στα 8 τραγούδια. Στο Outside έχουν βέβαια τον Joe Walsh που σας είπα πριν, που κάποτε ήταν στο James Gang και στους Eagles, δύο μεγάλα συγκροτήματα που αντρώθηκαν στο Los Angeles. Έχουμε μια ειδική σειρά εκπομπών για αυτό το άλμπουμ την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα και πάλι να ακούσουμε το bootleg του Dylan, το 11ο στη σειρά που κυκλοφόρησε η εταιρεία του, κομμάτια που είχαν μείνει στα ράφια, ηχογραφημένα στα τέλη της δεκαετίας του 60, στο σπίτι του, στο Woodstock, κοντά στη Νέα Υόρκη, εκεί κοντά έγινε και το φεστιβάλ. Τα κομμάτια αυτά είναι του 67. Ο Dylan, όπως λέει και ο τίτλος, είναι κομμάτια τα οποία τα ηχογράφησαν στο υπόγειο του σπιτιού, The Basement Tapes. Ακούμε μία εκτέλεση από αυτές που δεν γνωρίζαμε, σε ένα πολύ γνωστό κομμάτι που έκανε επιτυχία ένα άλλο συγκρότημα και όχι ο Dylan. Queen the Eskimo. Everybody's building the big ships and the boats. Some are building monuments, others are jotting down notes. Everybody's in despair, every girl and boy. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody jump for joy. Come on without, come on within. We'll not see nothing like the mighty Quinn. Now I like the dude just like the rest. I like my sugar sweet, but darting fumes and making haste, it in my cup of meat. Everybody's just standing around neath the tree, feeding pigeons on a limb. But when Quinn the Eskimo gets here, them pigeons will go to him. Come on without, come on within. He'll not see nothing like the mighty Quinn. Now lamp gates ain't gonna do, I can't recite them all. Just tell me where it hurts and I'll tell you who to call. Nobody can get any sleep, there's someone on everybody's toes. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna doze. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Με ένα καταπληκτικό βιβλίο και με τραγούδια του Dylan που οι φανατικοί οπαδοί αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη θα τρελαθούν να τα ακούσουν κυριολεκτικά, βγήκε το Basement Tapes, το Volume 11. Η Ελευθερία Τυράκη είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο Γιώργο Αλεξάκη, το τηλέφωνο 211-365-9995 για τα μηνύματά σας, SMS, Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, για το email live@vimafm95.gr, Facebook Γιάννης Πετρίδης, Twitter από τις 4 στις 5. Είναι η μουσική εκπομπή που σας ενημερώνει για αυτά που συμβαίνουν πραγματικά σήμερα. Και αφιερώματα στο δεύτερο μέρος, σήμερα θα είναι η δεύτερη εκπομπή στη σειρά Instrumental, μην τη χάσετε, όπου θα μεταδοθεί, πιστεύω, γιατί δεν έχουμε και έκτατα γεγονότα χωρίς διακοπές. Και επίσης το Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γύρισα! Έγινε τίποτα στο παιχνίδι! Κοίτα, όχι ότι το έβλεπα κιόλας, αλλά κάποιος μάλλον χτύπησε και τον έβγαλαν έξω, νομίζω. Ποιος! Μετά κάποια στιγμή φώναζε όλο το γήπεδο. Γιατί φώναζαν! Ξέρω εγώ, μωρέ. Πάντως, γκολ δεν ήτανε. Α, δόξα τω Θεώ, πάλι καλά. Α, μετά μπήκε ένα γκολ. Τι! Δύο μη σου πω. Καλύτερα να το ζεις live και μόνο σε ένα πρακτορείο OPAP ζεις το παιχνίδι live όπως πρέπει. Γιατί βλέπεις και παίζεις ζωντανά κάθε μέρα τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και τις σημαντικότερες διοργανώσεις. Πάμε στοίχημα από τον OPAP. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. allabouthotels.com Αθήνα. Δίκλινο από 19 ευρώ. Και σε 4 άτοκες δόσεις. Ησυχία όλοι, θα μιλήσει ο Καρλ. Μίλα, Καρλ. Fit. Διαβάζω πορνό ιστορίες σε τυφλούς. Αχ, λατρεύω την avant-garde. Fit. Η αιχμηρή μαύρη κωμωδία Fit του Νίκη Σίλβερ κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στο Θέατρο Βικτόρια. Σκηνοθεσία Δημήτρης Κομινός. Serviceonline.gr. Επισκευές ηλεκτρικών οικιακών συσκευών από 39 ευρώ και με 12 μήνες εγγύηση. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ποια γυναίκα ξέρει ανά πάση στιγμή που είναι ο άντρας της? Η Χείρα. Γι' αυτό προσέχτε. Τον έχουμε τον νου μας γυναίκα. Λοιπόν, το αυγό Πανάγια. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Πριν παρουσιάσουμε ένα καινούριο άλμπουμ που είναι στα 10 πρώτα της Αμερικής, θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ στην πρώτη του ερμηνεία. Για μένα είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν βγει από το 1955 και μετά, και το περιοδικό Rolling Stone το έχει νούμερο 126 στα 500 σπουδαιότερα τραγούδια μετά το 1955. Μία σύνθεση Jerry Coffin και Carol King που κυκλοφόρησε το 61 και ήταν το πρώτο τραγούδι που πήγαινε νούμερο 1 από το απόλυτο πρώτο γυναικείο συγκρότημα εκείνης εποχής, πριν ακόμα και από τις Supremes. Μια μοναδική ενορχήστρωση, καταπληκτική στίχη και ένα απίθανο τραγούδι των Shirelles που λέγεται Will You Love Me Tomorrow. But will you love me? Το τραγούδι αυτό το 61 βρίσκεται στα 10 πρώτα άλμπουμ της Αμερικής και μάλιστα στο άλμπουμ που είναι στην τρίτη θέση. Αυτή την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες νούμερο 1 είναι η Taylor Swift για τρίτη εβδομάδα με το άλμπουμ της 1989, η χρονιά που γεννήθηκε. Δεύτερο το άλμπουμ Now 52 με διάφορους καλλιτέχνες. Και τρίτο το καινούριο και απίστευτο από μία άποψη ότι ξαφνικά κάνει και αυτή η επιτυχία μετά από τόσα χρόνια άλμπουμ της Bette Midler, για το οποίο μιλάγαμε τις προηγούμενες ημέρες, It's the Girls. Ακούστε τη διασκευή της στο τραγούδι που ακούσατε από το νούμερο 3 άλμπουμ της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα. Bette Midler. Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your eyes. But will you love me tomorrow? Is this a lasting treasure, or just a moment's pleasure? Believe the magic of your sighs. Will you still love me tomorrow? Tonight, with words unspoken, you say that I'm the only one, but will my heart be broken when the night meets the morning sun? I'd like to know that your love is a love I can be sure of. So tell me now, and I won't ask again. Αυτή ήταν η Bette Midler. Να πούμε μερικά στατιστικά στοιχεία, στα οποία θα έχετε καταλάβει ότι είμαι βασικός και φανατικός οπαδός. Όπως και, όχι εγώ μόνο, εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, θα υπήρχαν και εδώ περιπτώσεις να μπορούν να βρίσκουμε στατιστικά στοιχεία για τους καλλιτέχνες, είτε του θεάτρου, είτε του κινηματογράφου, είτε του τραγουδιού, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο στατιστικά στοιχεία για αυτό το εσχρό ποδόσφαιρο που βλέπουμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, η Bette Midler έχει 5 συνεχόμενες δεκαετίες με τουλάχιστον από ένα άλμπουμ μέσα στα 10 πρώτα της Αμερικής. 5 συνεχόμενες δεκαετίες. Είναι μετά την Barbara Streisand η δεύτερη γυναίκα που έχει πετύχει κάτι ανάλογο, μια και η Streisand προηγείται με 6 δεκαετίες, τις περισσότερες που έχει ποτέ καλλιτέχνης. Η Μπάρμπαρα Στράισαντ τη ζήτησε να συμμετάσχει στον δίσκο με τα ντουέτα της, αλλά δεν συμφώνησαν επειδή η Μπετ Μίτλερ είπε στην Μπάρμπαρα να συμμετάσχει και εκείνη στο δικό της. Και η Μπάρμπαρα είπε όχι, μόνο εσύ θα έρθεις στο δικό μου. Είναι η πρώτη φορά, θα πρέπει να πούμε, εδώ είναι ένα στατιστικό στοιχείο, που αυτές οι δύο που έχουν μια σχεδόν παράλληλη καριέρα, η Μπετ Μίτλερ έχει 10 χρόνια λιγότερη από αυτή της Μπάρμπαρα, σε ταινίες, σε Όσκαρ, υποψηφιότητες, βραβεία, τραγούδια, δίσκους. Είναι μόλις η πρώτη εβδομάδα αυτή του 2014, από τότε που ξεκίνησαν την καριέρα τους, που συναντιόνται και οι δύο μέσα στα 10 πρώτα άλμπουμ της Αμερικής. Ποτέ δεν είχε συμβεί αυτό το πράγμα. Ακούμε λοιπόν ένα από τα τραγούδια της Barbara Streisand, που είναι ένα από τα πιο πετυχημένα άλμπουμ της χρονιάς, συνεχώς μέσα στις πρώτες θέσεις, το ντουέτο που έκανε με τον Elvis από τον ουρανό. Για όσους δεν ξέρουν, ο Elvis ήταν η πρώτη επιλογή της Barbara Streisand να παίξει στην ταινία Star is Born. Ο Elvis το απέρριψε τότε και πήγε ο Chris Christopherson. Wasn't it just yesterday when you held me near, whispering the sweetest words that I longed to hear? Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. Πάμε λοιπόν τώρα στο αγαπημένο μας ημερολόγιο για να θυμηθούμε έναν υπέροχο Βρετανό μουσικό της γενιάς Elvis Costello, Paul Weller, τα έχουμε ξαναπεί, Joe Jackson. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1950. καταπληκτικός Graham Parker. Ωραίος τίτλος, Don't Ask Me Questions, Hey Lord, Don't Ask Me Questions, ένα από τα πολλά υπέροχα τραγούδια που έκανε στην καριέρα του ο Graham Parker. Θέλω να πω σε μια ακροάτρια που ρώτησε πριν στο τηλέφωνο, ο δίσκος ή το άλμπουμ ή το CD της Barbara Streisand κυκλοφορεί στην Ελλάδα στα λίγα εναπομείναντα καταστήματα. Έχει βγει σε μια καταπληκτική έκδοση μάλιστα, με βιβλιαράκι μέσα και με ένα επιπλέον CD. Λοιπόν, μεθαύριο, σήμερα έχουμε Τρίτη. Την Πέμπτη βγαίνει το πρώτο μέρος για το τέλος πια του Hunger Games. Μια σειρά ταινιών που είναι από τα δημοφιλέστερα films στη γενιά αυτή που θα λέγαμε γενιά του 10 στο νέο αιώνα. Θα έχουμε άλλο ένα φιλμ και τελειώσαμε με το Hunger Games. Από το soundtrack της ταινίας που θα δούμε την Πέμπτη ακούμε Bad for Lasses. Παρατηρώ λοιπόν, και έχετε παρατηρήσει και εσείς που ακούτε τα soundtrack των ταινιών εδώ και αρκετά χρόνια, ότι οι εταιρείες προσπαθούν να προωθήσουν και καλά δύσκολα ονόματα, όπως είναι αυτή η τύπισσα που το πραγματικό της όνομα είναι Natasha Khan και βγαίνει με το όνομα Bad for Lasses. Έχει κάνει σειρά καλών δίσκων και σε κάποια στιγμή ήταν και υποψήφια για το βραβείο Mercury στην Βρετανία. Η καταγωγή της είναι από το Πακιστάν, Βρετανίδα βέβαια. Έτσι λοιπόν βάζουν τέτοιους καλλιτέχνες, έτσι δουλεύουν έξω, σε μια βιομηχανία που παρόλη την κρίση υπάρχει, ενώ στην χώρα μας δεν υπάρχει δυστυχώς. Βάζουν λοιπόν δίπλα στη Lord και δίπλα, όπως βλέπω εδώ, στους Chemical Brothers και Bad for Lasses, σε μια τόσο πετυχημένη ταινία όπως είναι το The Hunger Games που βγαίνει αυτή την εβδομάδα και στην Ελλάδα. Από την Νορβηγία το ηλεκτρονικό ντουέτο Roixop. Επαναλαμβάνω μία είδηση που μας είπαν οι Roixop, που διαβάσαμε μάλλον, ένα συγκρότημα που αγαπήσαμε εδώ και 15 χρόνια. Ένα από τα καινούργια ονόματα, ας πούμε, από αυτά που προσπάθησαν να επιβληθούν με το νέο αιώνα και με τη νέα μουσική κατάσταση. Δυστυχώς αυτή η νέα μουσική κατάσταση του διαδικτύου δεν προσφέρεται για άλμπουμ. Η εκπομπή αυτή, εκεί στην ΝΕΤ όταν υπήρχε, λέγαμε από τις αρχές του περασμένου αιώνα, υπάρχει και στο ντοκιμαντέρ που είχε βγει Once in a Lifetime πριν 6 χρόνια, ότι τα άλμπουμ τελείωσαν. Δεν υπάρχουν άλμπουμ πια. Έτσι λοιπόν η Roixop, καταλήγω, είναι ένα ακόμα από τα ονόματα που είπαν ότι είναι το τελευταίο μας άλμπουμ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουμε να κάνουμε μουσική, αλλά θεωρούμε ότι είναι αστείο να υπάρχουν άλμπουμ σαν άλμπουμ στο διαδίκτυο τη στιγμή που είναι χήματα τραγούδια εκεί, ενώ το άλμπουμ είναι ένα άλμπουμ με φωτογραφίες, άλμπουμ με δίσκους που έχεις μέσα, το ανοίγεις, το βλέπεις. Άλμπουμ. Τι σημαίνει άλμπουμ στο διαδίκτυο? Τίποτα. Έτσι λοιπόν λένε, σταματάμε να κάνουμε άλμπουμ, αλλά δεν θα σταματάμε να δίνουμε συνέχεια κομμάτια μας σκόρπια εδώ και εκεί. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αγάπη μου! Πετάγομαι να πληρώσω τις κάρτες. Μια στιγμή να σου πω δύο δουλίτσες. Θέλω να πας στο καθαριστήριο και να πάρεις το φόρεμά μου που θα βάλεις στο γάμο. Και να πας στο τζαγκάρι για τις γόβες. Καθώς θα πηγαίνεις, πήγαινε και στο σούπερ μάρκετ. Στο δρόμο σου είναι. Δεν θέλω πολλά. Δύο πραγματάκια. Θέλω να πάρεις ένα σαμπουάν για μας και ένα για το παιδί. Ξέρεις εσύ. Θέλω απορριπαντικά για τα πιάτα, για τα ρούχα, για το πάτωμα. Παρκετίνη και χλωρίνη, οδοντοβούτσα, οδοντόκρεμα. Νήμα είπα. Μετά πρέπει να πας στο μανάβι και να πάρεις πορτοκάλια. Μίλα, πάρε και κλάκι πορές στο παιδί. Α, και την επόμενη φορά σκέψου να πληρώσεις τις κάρτες σου με Winbank. Και όχι μόνο τις κάρτες σου. Κάνε κάθε τραπεζική συναλλαγή εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή τα μηχανήματα EasyPay. Η ζωή είναι πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη. Winbank. Μια κίνηση μπροστά. Από την πρώτη ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα. Τράπεζα Πειραιώς. Η Winbank, η πρώτη υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα για το 2014, απέσπασε 4 βραβεία στο διεθνή διαγωνισμό World's Best Internet Banks του περιοδικού Global Finance, 2 βραβεία από τον ελληνικό θεσμό Business IT Excellence Awards 2014, ενώ αναγνωρίστηκε και από το PC Magazine ως το καλύτερο e-banking στην Ελλάδα. Winbank. Μια κίνηση μπροστά από την πρώτη ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα. Τράπεζα Πειραιώς. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άδωνις Γεωργιάδης στο νούμερο 4 δήλωσε ότι ο Τσίπρας στην εξουσία είναι η μικρασιατική καταστροφή σε νέα έκδοση. Και άμα μείνει Σαμαράς, είναι κάτι σαν τη νίκη στη μάχη του Μαραθώνα. Η ναυμαχία της Αλαμίνας. Η άλωση του Τριπολιτσάς. Όχι ότι θα κολακεύει ποτέ ο Τσαμαρά ο Γεωργιάδης. Όχι, νομίζω ότι δεν τα κάνει αυτά. Αν ήθελε να τον κολακεύσει, θα τον είχε κολοκοτρώνει, ας πούμε. Και γιατί δεν τον λέει? Δεν θέλει να είναι υπερβολικός. Μην λένε και ότι γλύφει. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Τώρα λοιπόν θα πάμε σε μια σειρά αμερικάνικη που έχει φανατικούς φίλους. Σειρά που έχει φανατικούς, αλλά όχι πιστεύω εκατομμύρια. Εκατομμύρια είναι βέβαια, αλλά όχι όπως είναι, ξέρω εγώ, κάποιες σειρές που είναι πολύ εμπορικές, ας πούμε. American Horror Story, ο τέταρτος κύκλος ξεκίνησε. Freak Show. Το πρώτο επεισόδιο, όσοι το είδαμε στο Fox και είμαστε οπαδοί αυτής της σειράς, μένουμε άφωνοι για αυτά που συμβαίνουν από το πρώτο επεισόδιο που μας προετοιμάζει τι θα δούμε στη σειρά αυτή. Για όσους δεν ξέρουν, αυτή η υπόθεση της νέας σειράς τοποθετείται στο 1952 σε ένα μέρος, σε μια μικρή πόλη της Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τζέσικα λάμπει όπως και πάντα και είναι μια απόδειξη ότι οι μεγάλοι ηθοποίοι που έχουν πάρει βραβείο Όσκαρ, όπως η Τζέσικα Λάγκ, αλλά και καταπληκτική είναι η Κάθι Μπέιτς, που και αυτή έχει βραβευτεί με Όσκαρ, καταφεύγουν στην τηλεόραση για να κάνουν σπουδαίους ρόλους τώρα πια. Και εκτός από αυτές τις δύο τις σπουδές, παίζει επίσης η Άντζελα Μπασέ και σε έναν καινούριο καταπληκτικό ρόλο η Σάρα Πόλσον. Στην σειρά αυτή λοιπόν, που μας πάει στο 52, για όλους αυτούς που ενδιαφέρονται και για τα πράγματα που συμβαίνουν εκείνη την εποχή, όπως έγινε με το Mad Men, η άλλη σπουδαία σειρά που αφορά τη δεκαετία του 60, ακούμε μέσα στους διαλόγους των χαρακτήρων του American Horror Story πράγματα όπως, ας πούμε, Dragnet, που ήταν τηλεοπτική σειρά με επιτυχία τότε, Malen Dietrich για κάτι που έχει κάνει, Aqua Velva, μια κολόνια που ήταν της μόδας για τους άντρες εκείνη την εποχή, Lucille Ball, την ταινία Singing in the Rain και τον ηθοποιό Red Skelton, ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός της τηλεόρασης τότε. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από το πρώτο επεισόδιο του American Horror Story, γιατί είναι η μόνη εκπομπή που μπορεί να παίζει Roixop και μαζί την Georgia Gibbs, η οποία ακούγεται, οι άνθρωποι διαλέγουν κομμάτια επιτυχίες το 52, σε συγκεκριμένες καταπληκτικές σκηνές. Αυτό λοιπόν το κομμάτι ακούγεται σε μια καταπληκτική σκηνή όπου ένας τύπος, είναι freak show αυτό, οι διάφοροι είναι περίεργοι τύποι, που έχει δάχτυλα σαν αστακού, ας πούμε, κάνει κάτι εξωφρενικό. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger, still the flame grows higher. just like a torch you set the soul within me burning. I must go on along this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you. What good is there in trying? What good is there denying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight and let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me. Though it consumes me, your kiss of fire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight and let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, though it consumes me. Και η Jessica Lange λοιπόν στο American Horror Story που μας κατέπληξε στις τρεις προηγούμενες, στα τρία προηγούμενα όχι επεισόδια, στις κύκλους θα έλεγα, στους τρεις προηγούμενους κύκλους, εδώ μας καταπλήσει με δύο-τρεις σκηνές που έχει απάνω της σε αυτό το πρώτο επεισόδιο. Πρώτα μπείτε στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5 να την δείτε πώς τραγουδάει μία από τις ωραιότερες συνθέσεις του Bowie. Βέβαια το τραγούδι είναι, δεν είναι του 52, αλλά είναι μεταχρονισμένο αυτό. Γίνονται στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Και στην τελευταία σκηνή του επεισοδίου παθαίνουμε σοκ, γιατί μας αποκαλύπτει, όσοι έχετε δει το φιλμ αυτό ή μάλλον το επεισόδιο αυτό, καταλαβαίνετε τι λέω, ποιο είναι το δικό της χάρισμα σε αυτήν εδώ τη σειρά, την καινούρια. Σε εκείνη λοιπόν τη σκηνή, μια και παίζει μια Γερμανίδα που έχει φύγει από τη Γερμανία του πολέμου, γιατί είμαστε το 52, στην Αμερική, στη μικρή πόλη Jupiter, σε εκείνη λοιπόν την σκηνή, πολύ λογικά, έβαλαν να ακούγεται στο τέλος αυτό το υπέροχο τραγούδι της Vera Lynn. Ενώ η Jessica Lange μας αποκαλύπτει κάτι με τα πόδια της. Has come to part. We'll kiss again like this again. Don't let the teardrop start. With love that's true, Wiedersehen, sweetheart. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Αυτή είναι η Βέρα Λίν, λοιπόν, Βρετανίδα, μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστρες της Βρετανίας, ακόμα ζει, 90 τόσο είναι. Το τραγούδι, προσέξτε, αυτό που έβαλαν στο χώρο Story ήταν 9 εβδομάδες νούμερο 1 στην Αμερική το 52, δηλαδή τη χρονιά που διαδραματίζεται αυτό το επεισόδιο. Όλα είναι μελετημένα. Ήταν η πρώτη Βρετανίδα, η Βέρα Λίν, που πήγε νούμερο 1 στην Αμερική, πολύ πριν από την Αντέλ. Αυτή είναι η πρώτη Βρετανίδα. Μετά, στο δεύτερο μέρος και μετά το Δημήτρη Καμπουράκη, θα μάθετε, όσοι ξέρετε, ποιο ήταν το βρετανικό συγκρότημα που πήγε νούμερο 1 στην Αμερική πριν από τους Beatles και πριν από οποιοδήποτε άλλον, αφού έχουμε τα ορχιστρικά κομμάτια.